سارے غم میرے دل سے نکال دو، میرے دل سے نکال دو غم اپنا یا نبی، مجھے پہلے بلال دو غم اپنا یا نبی، مجھے پہلے بلال دو سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو آقا سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو آقا سینہ مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو میرا دل بھی مدینہ ہو فکرِ مدینہ دو مجھے مدنی خیال دو فکرِ مدینہ دو مجھے مدنی بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ بہتی رہے جو ہر گھڑی بس یاد میں شاہ بس یاد میں شاہ وہ چشمِ اشک بار پائے ذوالجلال دو وہ چشمِ اشک بار پائے ذوالجلال دو درد سننا دو کا پائے شاہ کربلا دو درد سننا دو کا پائے شاہ کربلا پائے شاہ کربلا امت کے دل سے لذت فیشن نکال دو سو سے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو آقا سو سے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو آقا سو سے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو آقا سو سے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سو سے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سو سے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سو سے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سو سے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو سو سے بس میری جھولی میں ڈال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو آقا دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو آقا دنیا کے سارے غم میرے دل سے وعلی علی اصحابک یا حبیب اللہ